die saam met hom in die onbekende beweeg. Ons bid dit in die naam. Amen. So, vanavond het ons nou 'n bietjie gesien so aan die begin dat ons is miskien nog op 'n plek waar ons praat oor sekerheid en geloof en ons sê vir mekaar maar sekerheid is iets wat ons moet hê in geloof. Want geloof moet vir ons daai sense of certainty gee. Dit moet vir ons kan sê ons weet verseker wie is reg en wie is verkeerd. Ons weet verseker hierdie is die morele lyn van God en as ek daaroor trap, is ek verkeerd. En dit is hoe geloof oor dekades nou al gewerk het. Dit was hierdie ding wat vir ons eintlik sekerheid moes gee. Al is dit nie eintlik dink ek wat Jesus kom doen het daarmee nie. Ek dink eintlik Jesus het met sy disippels beweeg om vir hulle te sê, ek gaan vir julle al die antwoorde gee tot die lewe, ek gaan vir julle alles sê wat julle moet weet, en die pad vorentoe gaan julle precies weet waar julle moet stap, julle gaan precies weet wat julle moet doen. Hy het eintlik vir hulle gesê, is tyd om te venture. Dis die onbekende. En hoekom ons 'n probleem het met sekerheid of met onsekerheid, kom ek sê dit eerder so, die probleem wat ons het met onsekerheid is 'n biologiese ding. Hulle het destijds in breinscans het hulle agtergekom dat mense wat gekonfronteer was met onsekere situasies, geen om waar dit nou was nie, in hulle werksplek, as hulle net iets moes lees, met ander woorde, as ons nou vanavond voor die TV moes sit en Cyril Ramaphosa sê allemaal vir ons, die skole gaan sluit vir 4 weke, ek weet julle allemaal sal bly wees, maar daar's baie mense wat biologies hierdie in hulle brein fire al die neurons wat eintlik vir hulle sê, onsekerheid, dis tyd om jou liggaam reg te kry. Dis tyd om bang te wees. So wat hulle neurologies agtergekom het, is dat ons is gewire as mense biologies teen onsekerheid. So ons is gemakliker om te sê, weet jy, as ek weet wat die antwoorde is, as ek weet waarheen ek op pad is, dan is ek gemaklik. Maar sodra dinge onseker begin raak, begin ons paniek, ons raak angstig, ons het vrees, ons weet nie waarheen ons moet gaan nie. Onsekerheid is nie iets wat vir ons as mense maklik kom nie. Maar ek wil hê jy moet vanaand dink aan jou werksplek, by die skool, miskien in jou geloof, waar jy gekonfronteer word met onsekerheid. En dink bietjie aan wat jou eerste instink is as onsekerheid jou tref. Met ander woorde, sê maar ek staan hier voor en ek sê nou nie ek vorm julle geloof vir julle nie, maar sê maar ek staan hier voor en ek sê iets vir jou wat jou totaal onseker laat vanaand, en jy stap hier uit en jy soos, wow, jy gaan die hele aand aan dink, en dit gaan jou sleg laat voel, want is iets onseker, is iets wat jy nie 'n grip op miskien kan kry, is nie 'n antwoord wat ek vir jou gee nie, dadelik gaan jy begin soek vir antwoorde. In die werksplek, as iemand kom en hulle sê, luister, ons gaan restructure, en ons gaan ons employee so rondskuif, en jy gaan nou hierdie werk begin doen, wat jy nog nooit in jou lewe gedoen het nie, jou biologie gaan begin sê, ek hou nie van nie, jy moet angstig raak, jy moet begin vrees, want hierdie is nie normaal nie, dis onseker, ons weet nie waarheen hierdie gaan nie. Ons is gewire, selfs in ons geloof, om bang te wees vir onsekerheid, al is dit wat ons geloof ons mee konfronteer. Dink aan die Bybel, en dink hoe ons al vir dekades lank in die kerk en buiten die kerk, en ons wat die Bybel lees, hoe ons beklei het al oor die sekerheid van die Bybel. Dat al mense is wat sê, maar hierdie stikke in die Bybel geef ons sekerheid oor hierdie goeders en daai stikke nie. Daai is feite en daai is miskien nie feite nie. Ons beklei constant, want ons is bang om te sê, ek weet nie. Ons is bang as iemand vir ons vra en sê, hoekom gaan kinders in Indië wat in 'n plakkerskamp groot word, in Indië, wat nooit iets met Christenskap uitwaait, gaan hulle hemel toe? Bang om my vraag te antwoord, is onseker, ons weet nie. Maar dan gaan krap ons in die Bybel om vir mense te sê, nee, hulle doen nie, want daar is die sekerheid. Of ons sê vir hulle, nee, hulle doen, want daar is die sekerheid. Ons hou nie van onsekerheid in ons lewens nie. En ek het al hierdie vele gesê, maar Pieter Hollins, een van my gunsteling teoloog, hy is 'n Ierse teoloog, het destijds hierdie analogie gebruik, waar hy gesê het, 'n verhouding met God is soos hierdie bootjie in die water wat gesink het. En hy vra dan die vraag vir mense, dan sê hy vir hulle, is die bootjie in die see, of is die see in die bootjie? En wat sal die antwoord wees? En dan sê die mense allemaal vir hom, die bootjie is in die see. Dan sê hy, Maar dit is precies die waarheid, is dat ons is een stukkie van kennis oor God. Hierdie boeikie wat jy het, is een stukkie van wat God is. Jou verstaan van God, jou antwoorde wat jy vir mense wil gee oor God, is een stukkie binnen hierdie see van kennis van wie God is. God is die see, maar die see is nie in die boeikie nie. Nie alles van die see is binnen ons boeikies nie. Ons het een stukkie van die verstaan van wie God is. So wat Rollins eintlik vir mense gesê het, is die grootste deel van jou geloofslewe en jou spiritualiteit is die see, die onbekende, die goed wat jy nie weet nie, die goed waarop jy nie antwoorde het nie, die goed wat jy nie vir mense kan sê, maar daai is reg en daai is verkeerd nie. Dis die grootste deel van jou geloof. En vanaand, en laat ek hierdie net so 'n bietjie nader skuif, hoop nou nie iets val hier uit mekaar uit nie, maar hierdie is my prop, my tannie vir vanavond. Ok, so, vanavond gaan ek vir julle bietjie op 'n reis vat saam met die vrou wat vir Jesus gesalf het. En ek dink op hierdie lijdenspad moet ons besef dat hierdie mense wat saam met Jesus gestap het, moes eintlik verskriklik verbouwereerd gewees het op 'n stadium, saam met Jesus. Jesus sê 3 keer in die Markus evangelie, ek gaan dood gaan. Hy kondig sy dood aan, 3 keer. In die Matteus evangelie wat ons vanavond uitlees, 4 keer, sê hy vir mense, ek gaan dood gaan. Hy sê dit vir sy disciples, maar dit is asof sy disciples nie wil gekonfronteer word met die onbekende gedachte van, wat as hy nou moet gaan nie? Wat as hy nie meer hier is nie? Wat as ons nie vir die mense die regte antwoorde kan gee nie? Wat moet ons nou doen? En die ongelooflike ding is dat hierdie vrou op die rand van die samelewing gekom het, hierdie vrou wat eintlik nie 'n figuur was wat saam met Jesus moes beweeg het nie, en sy het dit gekop, maar niemand anders het nie. Die 12 ouens wat saam met Jesus gestap het, sy hele ministerie lank het dit nie besef nie, maar sy het besef, hierdie ding is onbekend, maar ek gaan alles doen wat ek kan. Ek gaan venture, al weet ek nie wat volgende kom nie. En die slim teoloog sê vir ons dat hierdie vrou was nie noodwendig iemand wat vir die eerste keer, toe sy Jesus gesalf het, het sy met hom in aanraking gekom nie. Die idee was eintlik dat sy miskien saam met die mense gestap het, wat die hele tyd na Jesus geluister het, en soos hy praat oor die koninkryk van God, en op pad na die kruis toe gaan, in Jerusalem praat hy, en hy sê, ek gaan moet dood gaan vir julle. En sy hoor dit. Sy stap saam met hom, en sy hoor die hele tyd hierdie ding van, Jesus gaan moet dood gaan. Jesus gaan nie meer hier wees nie. Daai onbekende, wat vir almal voorgelê het. Kom ons lees hierdie teks saam, Matteus 26, vanaf vers 6. Hierdie vrou wat Jesus kom salf het, op pad na die kruis toe. Julle kan saam met my blaai na Matteus 26. Terwyl julle so blaai wil ek hê, julle moet bietjie dink, hoekom sou iemand soos Matteus, juist wou skryf, dat Jesus meer kere as in Markus sê, ek gaan dood gaan, ek gaan gekruisig moet word. Hy wil klem lê daarop, dat Jesus gaan nie meer wees nie, die onsekerheid is op pad. Dit wat julle vrees, dit kom. En dan gebeur hierdie met hierdie vrou, wat hom kom salf, en sy verstaan, maar hierdie mense wat vir jare lang saam met Jesus gestap het, kan nie eers kop wat besig is om te gebeur nie. Kom ons lees het saam, Matteus 26 vanaf vers 6. Terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon die Melaatse aan tafel was, het 'n vrou by Jesus gekom met 'n alabasterfles, baie kosbare reukolie, en dit op sy kop uitgegiet. Toe die disippels dit sien, was hulle verontwaardig. Waarom so 'n verkwisting, vra hulle? 'N mens kon die reukolie vir baie geld verkoop en dit vir die armes gegee het. Jesus het dit gemerk en vir hulle gesê, waarom maak julle dit vir die vrou moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy my voorberei vir my begrafnis. Dit verseker ek julle. Oral waar hierdie evangelie in die wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het tot 'n herinnering van haar. Ons lees net tot sover. So, wat ek wil hê julle moet hoor is, eerstens, wat gebeur hierso? Dis 'n vrou. Dis nie iemand wat in die ingroepie is in die Joodse kultuur nie. Dis nie iemand wat bekend was nie. Dit is nie iemand wat regtig aansien gehad het in die samelewing nie. Dis eintlik die verkeerdste persoon om vir Jesus te kom salf binne die Joodse tradisie. Sy's iemand op die rand van die samelewing. Iemand wat nie hoort by hierdie disippels en hierdie mense wat reg laat geskiet aan die armes nie. Die disippels wat die antwoorde het oor hoeveel geld hierdie armes moet kry nie. Dan kom sy in haar huis in. En Matteus is so slim wat hy skryf in die begin, in haar eerste vers skryf hy, Jesus was in die huis van Simon die Melaatse. So hy probeer vir ons ook sê daardeur dat Jesus is nie by die mense wat reg doen in die samelewing. Jesus is nie by die ultimate superheroes van die samelewing nie. Hy is in die huis van 'n melaatse persoon. En hierdie vrou, wat op die rand van die samelewing is, verstaan wat hy daar maak. Maar die disippels kan dit nie eens kop nie. En in die tweede plek is die disippels hierdie mense, en ek hoop julle hoor dit, want die disippels is daai mense, want hulle sê, veral eintlik, hulle is verontwaardig. Die teks sê, hulle was verontwaardig oor wat hierdie vrou kom doen het, om hierdie olie oor Jesus uit te giet. Hulle was kwaad eintlik vir hom, maar hulle kwaadheid is nie net omdat sy al die geld mors om op Jesus hierdie olie uit te gooi nie. Ek dink die disippels was kwaad, want hulle het agtergekom, sy is bereid om in die unknown in te venture. Sy is bereid om Jesus te balsem vir sy dood, en hulle was nie. Want toe die tyd gekom het, toe Jesus gekruisig moes word, het hulle allemaal geskatter, en hulle het gesê, nee, ons wil niks meer hiermee te doen nie, hierdie is nou te veel van onsekerheid. Hierdie is moeilikheid, ons wil het nie heen nie. Ons wil nie glo in iets wat so in mekaar kan val nie. Maar hierdie vrou het geweet, want sy aanvaar dit, sy kom al aan met haar olie, en sy aanvaar, Jesus gaan moet doodgaan. Sy maak hom reg vir sy begrafnis, en dis hoekom die disippels kwaad is. Want hierdie vrou kop iets wat hulle weier om dit te glo. Hulle weier om die onsekerheid te konfronteer wat voor hulle lê. Nou, ek dink die disippels toon wat ons maar allemaal toon. Hierdie biologiese reaksie van, soos gekonfronteer word met die onsekerheid, dan sê ons nee, maar ek soek antwoorde. Ek soek iets wat ek kan gee. En dit is hoekom hulle praat oor hierdie arme mense. Hoekom kan al die geld nie vir die arme mense gaan nie? Want ons het die antwoorde. Hulle soek antwoorde, wanneer daar net nie eintlik antwoorde is nie. En Jesus sê vir hulle, maar wat hierdie vrou doen is goed. En as die evangelie verkondig word, sal sy onthou word. Oor die feit dat sy in die onsekerheid ingeloop het saam met my. Is dit nie awesome nie? Dat Jesus sê, sy sal onthou word, omdat sy nie kom soek het vir antwoorde nie. Sy het my net kom olie. Sy was net bereid om saam met my in die onsekerheid in te stap, sonder antwoorde. Nou, dink gou 'n bietjie oor hierdie ding. Ek lees nou die dag oor hierdie Anti-Slavery International. Die vrou is, wat julle sien op die bord, is die CEO van hierdie company. Anti-Slavery International is 'n groot organisasie wat reg oor die wêreld slawehandel stop. So, slawehandel is ook groter as net human trafficking, byvoorbeeld. Is groter as dit. Daar's mense wat in slawerny verkoop word vir werk. So hulle sit in 'n werk waar hulle nie kan uitkom nie. Hulle word forceer om iets te doen, sê maar in die landerye of iets, hulle word in hokke aangehou. Hulle kan nie daar uitkom nie. Hulle word daar gehou. Daar's ander mates van slavery wat gaan oor huwelike. Mense wat in huwelike is waar hulle nie kan uitkom nie, want hulle is getroud in 'n geforseerde huwelik en nou moet hulle getroud wees met hierdie persoon, hulle kan nie daar uitklim nie. Hierdie mense se organisasie is reg oor die wêreld besig om hierdie goed te probeer keer. En Jasmine O'Connor, die CEO, het destyds toe hulle nou vir haar gevra het, hoorie maar, dit moet 'n vrek moeilike werk wees. Dit moet kwaai onseker wees oor wat hier aangaan in die wêreld, want jy moet na Europa toe gaan, na Afrika toe gaan, na China toe gaan, na al die plekke toe gaan, en jy moet slawehandel stop. En dan sê sy vir die mense, maar weet julle wat, elke keer as ons in 'n land kom, en ons word gekonfronteer met die slawehandel, met die human trafficking, met die mense wat aangehou word in hulle werke, dan ontstaan dan net nog meer vrae. Te ander woorde, dis soos 'n klomp kaarte wat opgestek word. Hulle begin dan vra, is dit maar hoe gaan ons dit regkry om die mense in China hier uit te kry. Maar hier is probleme met geloof, so hulle gaan nie toelaat dat ons dit doen nie. Ons het onsekerheid, want die manier hoe ons dit nou doen, gaan dalk nie werk oor 2 jaar nie. So wat sy sê is, die onsekerheid groei binne hulle, elke liewe land waarin hulle kom, as hulle hierdie goeders moet konfronteer. Maar die ding wat sy sê is, as hulle nie bereid is om in die onsekerheid in te hardloop nie, gaan hierdie nooit gebeur nie. Gaan daai mense bly in slawerny, gaan hulle nooit geliberate word nie, gaan hulle nooit loskom, gaan die wêreld nooit verander nie. So hulle werk is om heeltyd na die odds te kyk, al hierdie onsekerheid te kyk en te sê, dis oké, okay, ons gaan net gaan. Al is dit moeilik, al is daar nie antwoord nie, al weet hulle hulle gaan misluk en hulle gaan fail en hulle gaan goed verkeer doen, hulle moet hardloop in die onsekerheid in. Dis hulle werk. En die bekende skrywer Brené Brown, julle het nou al seker van haar gehoor, Brené Brown het op 'n stadium gesê, hierdie spasie waarin hierdie Anti-Slavery International in hardloop, sy praat nie van hulle nie, maar hierdie type spasie identificeer sy as hierdie misty, foggy spasie van onsekerheid. Jy hardloop in wat jy nie kan sien nie. En sy sê, elke goeie story kom die Here daaraan en hy word gekonfronteer met daai spasie. Hy word gekonfronteer met 'n spasie waar hy nie weet wat vorentoe gaan gebeur nie, hy het nie antwoorde nie, dis misty, dis foggy, hy weet nie wat gaan gebeur nie, hy weet nie wat aangaan nie, en dan moet hy sy realiteit shift, en hy moet okay raak daarmee dat hy nie mist is. Hy moet okay raak daarmee dat hy nie gaan antwoorde hê op alles wat hy doen nie. Hy moet okay word daarmee dat hy miskien gaan fail 400 keer oor voordat dit reg doen. Maar dit is deel van die sukses van daai spasie. Is om in die valk te staan, gaan jy nie noodwendig al die antwoorde hê nie. Jy moet daardeur beweeg. Nou dink bietjie aan die grootste ouens in ons geskiedenis van ons mensdom. Hierdie ou, en julle weet dit seker nie eers nie, maar William Wilberforce was die ou wat slawerny reg oor die wêreld gestop het. Hy was die Britse politikus wat gekom het en gesê het, maar hierdie moet end kry. Ons kan nie meer swart en bruin mense misbruik en hulle as slawe aanneem en hulle vir ons laat werk nie. Hy het dit gestop. En William Wilberforce moes leef in daai spasie. Want met alles wat hy teengestaan het, het hy nie geweet wat die mense gaan doen nie. Hy het nie geweet of hy doodgemaak gaan word vir die goeders wat hy op die tafel kom sit nie, want slawehandel was 'n groot ding, daar was baie geld daarin. Hy het onsekerheid gehad, maar hy moes hardloop. Al weet hy nie wat gaan gebeur in die toekoms nie. Hierdie ou is nog 'n voorbeeld, Martin Luther King Jr. was die ou wat die apartheid in Amerika tot stop gesit het. Wat half gesê het, luister maar, ek kan nie meer staan vir mense wat mishandel word en mistreated word in die land waar ek groot word en ek is een van hulle nie. En hy was ook iemand wat in die onsekerheid moes inhardloop, want hy het nie geweet wat die Amerikaners met hom gaan maak nie. Hy het nie geweet wat voor nie, hy het nie eers geweet wat die regte goed is om te sê of te doen nie, hy moes dit net doen. Hy het geleef in 'n spasie van onsekerheid. En as jy iets wil gaan kyk oor Martin Luther King Jr., gaan kyk die fliek Selma. Daar's 'n quote wat hy sê nie in die fliek nie, maar hy sê dit as jy sy goed gaan lees oor wat hy gesê het oor Selma, was 'n dorpie waar hulle moes march vir freedom. Soos maar hier in ons land. En wat hy sê is, hulle het nie geweet wat gaan gebeur nie. Hulle het half geventure in die unknown en hulle het nie geweet wat hulle gaan gebeur nie. Maar as hulle dit nie gedoen het nie, sou hulle nooit gekom het waar hulle was nie. Sou dinge nooit beter geword het nie. Nou die laaste persoon wat ek het op die tafel wil sit, want ek dink dit is belangrik om te sê, in ons land is hierdie ou vir my, een ou wat in daai spasie geleef het. Spasie van onsekerheid, hy het nie die antwoorde noodwendig altyd gehad nie, hy het nie geweet wat gaan gebeur nie, maar hy moes venture in die unknown, sonder antwoorde, in daai spasie bly. En die hartseer vir my van geloof is dat ons probeer sekerheid in dit intrek. Ons probeer vir mense die Bybel vat en sê, maar ons weet wie in en uit is. Ons weet wat die morele lyn is wat God wil hê. En as jy oor daai lyn trap, is jy verkeerd. Ons weet dit. Ons wil absolutisme nog toepas. Wanneer Jesus eintlik gekom het en gesê het, hierdie vrou is daar. En dit is waar die evangelie ontdek word. Hierdie vrou is in die vog. Sy weet nie wat gaan gebeur nie, maar tog bring sy haar olie nog na die party toe om my gereed te maak vir hierdie uncertainty waarin sy besig is om te loop. Jesus was nooit iemand wat vir ons kom sê het, ek het vir julle al die antwoorde en ek gaan julle los met al die antwoorde en ek gaan presies vir julle sê wat julle moet doen en waar julle moet wees en hoe julle moet optree nie. So Hoekom maak ons sekerheid heeltyd iets wat ons moet hê in ons geloof? Hoekom sê ons vir mense, maar jy moet in tale kan bid om in die hemel te kom, as dit 'n teken is van sekerheid vir ons, wat ons maar net koppel aan geloof, wanneer Jesus dit nooit eintlik eers gesê het nie? Hoekom wil ons sekerheid koppel aan geloof, wanneer hierdie vrou gekom het en gesê het, ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar ek gaan vir Jesus salf, en hy sê, dit is hoe die evangelie versprei moet word in hierdie wêreld. Sy sal genoem word oor al venturing in onsekerheid in. Ek dink ons is baie keer soos die disippels. Ons soek die antwoorde, ons wil weet waarheen Jesus met ons gaan, ons wil weet wat gaan gebeur in die wêreld, ons wil weet wie is reg en wie is verkeerd. Jesus het eintlik vir hulle gesê, julle verstaan nie. Sy verstaan, maar julle wat lank saam met my geloop het, wat antwoorde gesoek het by my, kon nie eens kop dat hierdie is 'n ding van onsekerheid. Jy gaan nie antwoorde kry nie. Maar dis ok. Dis nie 'n slegte ding nie. Hierdie vrou is vir my 'n simbool en 'n teken daarvan dat as ons nie die antwoorde het nie, is dit ok. As ons nie die vraag kan antwoord of kinders in Indië wat in die plakkerskamp sit en nooit van Jesus Christus gehoor het nie, hemel toe gaan, dis ok as ons sê ons weet nie. Want dit is waar sy was. Dis ok as ons venture en mense sê vir ons, maar julle glo nou dit, maar dit is verkeerd. En jy sê vir hulle, maar ek weet nie. Want Jesus dwing my om in die unknown in te stap. Al het ek nie antwoorde nie. Jesus dwing my net om lief te hê en mense in te trek. Al weet ek nie wat die antwoord gaan wees nie. Al weet ek nie wat die uitkoms daarvan gaan wees nie. Want dit is wat die wêreld verander. En ons het dit gesien deur countless voorbeelde in hierdie wêreld. So wat ek vir jou wil vra vanaand is, hoe oop is jy? Is jy oop genoeg om te sê, geloof is nie iets wat vir my sekerheid hoef te gee nie. Dit hoef nie vir my antwoorde te gee nie, dit hoef nie vir my 'n morele lyn te gee, wat ek sê, jes maar as ek nou oor dit trap, is dit verby nie. Dit is nie hoekom geloof daar is nie. Geloof is 'n verhouding met God, om jou te dwing, om te venture in die unknown. Om mense lief te hê wat jy nooit voorheen lief gehad het nie. Selfs al weet jy nie wat die uitkomste is nie, selfs al het jy nie antwoorde op die vraag nie. My vraag aan jou vanavond is, hoe oop is jy vir die onbekende? Kom ons bid saam. Here, baie baie dankie dat u vanavond weer net vir ons kom sê, u is die God van die onbekende. U is nie die God wat vir ons noodwendig laat met antwoorde en sekerheid en ons wat vir mense moet sê, maar hulle is in en hulle is uit en hulle is reg en hulle is verkeerd. En ons hoef nie vir mense die antwoorde te gee, Here. Dankie dat u vir ons deur hierdie vrou wys dat die manier hoe u met die wêreld werk is soos hierdie vrou wat u kom salf het, wat bang was, wat u kom salf het met die wete dat u gaan doodgaan en die onsekerheid wat voor haar lê, is groot. Maar sy bring nog steeds wat sy kan. En Here, die gebed van my hart is dat ons as mense daai tipe Christene sal wees, wat ophou probeer vir mense antwoorde gee. Ophou vir mense probeer dwing in sekerheid in geloof. Maar eerder vir hulle sal sê, geloof is iets van onsekerheid. Dis iets waar ons nie noodwendig weet wat gaan gebeur in die toekoms nie. Ons het nie antwoorde op alles nie, maar dit is wat ons verhouding met u inhou. Die ongelooflikheid van ontdekking van wat gebeur as ons in die onsekerheid inbeweeg. Dankie Here vir u liefde en die genade. Dankie dat ons u liefde op 'n nuwe manier kan benader vanaand. Die gebed van my hart is dat ons oop sal wees om saam met u te venture in die onsekerheid van ons wêreld in. Ek bid dit in u naam. Amen. Ek gaan vra dat ons sal afsluit met die worship, maar net gou vinnig net so twee afkondigings. Hierdie is ons laaste erediens vir die kwartaal, so julle moet nou onthou, volgende week as jy gaan oppitch, gaan die kerk nie noodwendig oop wees nie, maar jy is welkom om 'n koffie voor die kerk te drink, as jy nou regtig wil. Ons gaan die jong volwassenes kom by mekaar hier in die komiteekamer, en ek wil julle uitnooi, as jy jong volwasse persoon is, hier vanaand, kom join ons daar in die komiteekamer na die tyd. Ons doen sommer net so 'n bietjie Bybelstudie saam, drink 'n koffie saam en gesels so 'n bietjie. En ek wil julle uitdaag om na julle groepe toe te gaan, die tieners wat is, om te gaan afsluit in julle groepe vir die kwartaal. Alright, kom ons sing saam en sluit af. Kom ons staan. Hallo julle, maak sommer gou jou oë toe. Ons gaan 'n baie ou liedjie speel, maar dit is so 'n awesome song. Dit is so maklik om saam met almal in die wêreld nou net in daai fogginess en in daai onsekerheid in te hardloop, want almal hardloop. En dit is so maklik om net te volg en gevul te word met daai onsekerheid, maar dit is so awesome dat ons beloftes van God af het wat ons altyd oor seker kan wees. Jy het 'n belofte oor jou lewe van vrede. Jy het 'n belofte van die Heilige Gees wat jou altyd styf vashou. En jy het 'n belofte van life and life in abundance van God af. En jy hou vas aan daai vrede en rus net in God en met hom. En laat ander mense dit sien, die vrede wat jy het van God af. En hoe special dit is. You call.